तुमने वो क्या देखा जो कहा दीवाना। हमको नहीं कुछ समझ, जरा समझाना। प्यार में जब भी आँख कहीं लड़ जाए तब धड़कन और बेचैनी बढ़ जाए। जब कोई गिनता है रातों को तारे तब समझो उसे प्यार हो गया प्यारे। प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया ये दिल करे हाय हाय, कोई ये बताए क्या होगा। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया के दिल करे हाय हाय, कोई ये बताए क्या होगा। बुझा दो। अरे बत्ती तो बुझा दे यार। बत्तियां बुझा दो कि नींद नहीं आती है। बत्तियां बुझाने से भी नींद नहीं आएगी। बत्तियां बुझाने वाली जाने कब आएगी। शोर न मचाओ वरना भाभी जाग जाएगी। प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया ये दिल करे हाय हाय, कोई ये बताए क्या होगा। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया के दिल करे हाय हाय, कोई ये बताए क्या होगा। ले आया कि दिल कर हाय हाय, कोई ये बताए क्या किस मोड़ पे ले आया, ये दिल कर हाय कोई ये बताए क्या होगा। आखिर क्या है ऐसी थी मजबूरी, अरे मिल गए दिल फिर